aylarına biter. Dudaklarımın balita iki Muse da yeter. Dudaklarımın balita iki Muse da yeter. Ela gözlerim ela daldı başıma bela. Ha bu sevdanın sonu da bitecek karakola. Ha bu sevdanın sonu da düşecek karakola. Düşecek karakola.